از نسیم اون بره ابرا گرفتم. خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی، باغت تو شد ویرانه دل، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. تکرار حرفای منی مثل سرود زندگی، عشق شده برای من بود و نبود زندگی. خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی، باغت تو شد ویرانه دل، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. غم ندارم غم ندارم، خسته و ماتم ندارم، با عشق تو زندگی یه چیزی کم ندارم. ای همه آرامش من، بانی آسایش من، به غیر از عشق پاک تو تو سینه محرم ندارم. خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی، باغت تو شد ویرانه دل، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. عطر خوش گلها گرفتم، در جواب اون همه دعا و خواهش، هدیه ای هستی که از خدا گرفتم. ای همه شیرینی رویا تو رو من از نسیم اون بره ابرا گرفتم. خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی، باغت تو شد ویرانه دل، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. نخست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. 44 سناتور آمریکایی روز جمعه با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از او خواستند که در صورتی که ایران در گفتگوهای مسکو سه مورد مشخص را نپذیرد، مذاکرات را متوقف کند. توقف غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی تأسیسات فردو و خروج همه اورانیوم بیش از 5% غنی شده از ایران سه شرط عنوان شده در این نامه است. سناتورهای آمریکایی در ادامه از باراک اوباما خواستند در صورت بی نتیجه بودن مذاکرات مسکو تحریما علیه ایران را افزایش دهد. مذاکرات ایران با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران قرار است روزهای 29 و 30 خرداد ماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شود. دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران روز گذشته اعلام کرد که محمود احمدی نژاد هفته آینده سفری را به آمریکای لاتین آغاز می کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد احمدی نژاد در این سفر علاوه بر دیدار از بولیوی و ونزوئلا به برزیل می رود تا در کنفرانس توسعه پایدار که مربوط میشه به سازمان ملل شرکت بکنه. کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل روز چهارشنبه گذشته در برزیل آغاز شد و تا تاریخ 22 ژوئن برابر با دوم تیر ماه ادامه خواهد یافت. در سه روز پایانی کنفرانس 130 تن از رهبران بلندپایه کشورها با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بنابر گزارش‌ها حدود 50,000 نفر از جمله مقامات بلندپایه دولت‌ها، فعالان محیط زیست و رهبران تجاری و شخصیت‌های مدنی در کنفرانس امسال برزیل شرکت خواهند کرد. بیش از 10,000 کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر زندگیشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، این کارگران از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان قطع یارانه‌ها نام برده و خواستار افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم موجود شدند. ظهر جمعه 26 خرداد ماه با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌ای در کرج، بیش از 60 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و تعدادی از کارگران از فعالین کارگری بازداشت شدند. نیروهای امنیتی مسلحانه به خانه هجوم آوردند و تمام حاضران در خانه را دستگیر کردند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان بود است. نیروهای امنیتی پس از ضرب و شتم حاضران بدون ارائه حکم رسمی اقدام به بازداشت افراد حاضر در منزل کردند. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ببخشید دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز از ماه گذشته با مداخله معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در برخی امور صنفی دانشجویان درگیری با این نهاد تازه تأسیس داشتند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، در پی لغو مراسم فارغ تحصیلی نوبت عصر در اردیبهشت ماه سال جاری، حدود 200 تن از دانشجویان معترض در مقابل کلاس‌های درس تجمع کرده و از شرکت در کلاس‌ها خودداری کردند. ماموران رژیم جمهوری اسلامی 40 تن از صیادان محروم مازندران را به خاطر صید ماهی برای امرار معاش خانواده‌هایشان دستگیر و زندانی کردند. یک مسئول یگان حفاظت از منابع آبزی در مازندران مدعی شده است که آنها به جرم صید غیر مجاز دستگیر شدند. خانه سینمای ایران با تأکید بر قانونی بودن این نهاد گفته است حاضر است برای حل مشکل با وزارت ارشاد اساسنامه‌اش را اصلاح کند. در این بیانیه گفته می شود از آنجایی که دیوان عدالت اداری حکم داده که این نهاد مجوز تشکیل داشته است، در نتیجه تنها با حکم قضایی با تصمیم مجمع عمومی می تواند منحل شود. همچنین تأکید شده است که مدیران دولتی نمی توانند نهاد صنفی تأسیس کنند و اساسنامه خانه سینما را نیز تنها توسط اعضای آن با تصویب مجمع عمومی می تواند اصلاح شود. خانم سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار یا برمه، پس از 21 سال اهدای جایزه صلح نوبل به او روز گذشته شنبه در مراسمی در آکادمی صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ رسما این جایزه را دریافت کرد. خانم سان سوچی در سخنانی گفت به تلاش برای آشتی ملی و انجام اصلاحات در برمه ادامه خواهد داد، اما توصیه می‌کند که غرب به روند اصلاحات سیاسی که با هدایت حکومت نیمه نظامی در این کشور در جریان است معتادانه برخورد کند، زیرا که هنوز همه زندانیان سیاسی آزاد نشدند و تضادهای قومی با مسالمت حل نمی شود. خانم سانسوچی برای اولین بار در 24 سال گذشته از کشور میانمار خارج شده است. در پی آتش سوزی در زندانی در جنوب شرق ترکیه 13 نفر کشته شدند. آتش سوزی در پی بروز اغتشاش در زندان و زمانی آغاز شد که زندانیان در اعتراض تشک‌های خود را به آتش کشیدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ضمن تایید علت آتش سوزی بر بیش از حد بودن شمار زندانیان در اتاقهای زندان سهه گذاشت. در پی بحران طولانی مدت سیاسی و اقتصادی، مردم یونان امروز یک شنبه برای بار دوم به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا با انتخاب نمایندگان پارلمانی خود در مورد تشکیل دولت آینده و همچنین سرنوشت ماندن یا ترک منطقه یورو تصمیم گیری کنند. این در حالی است که در پی ناکام ماندن تشکیل یک دولت ائتلافی در دور اول انتخابات در ماه گذشته، اکنون یونان میان دو جریان سیاسی اصلی، حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین و حزب چپ رادیکال، تقسیم شده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک، و دکتر محمد مرسی یا مرسی نامزد اخوان مسلمین امروز یک شنبه ادامه می‌یابد. روز اول انتخابات روز گذشته شنبه برگزار شد. 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن اعلام شده است. 10,000 نیروی ارتش برای حفظ امنیت در شهرهای مصر مستقر شدند. در دور اول انتخابات در ماه گذشته محمد مرسی 24.7% آرا و احمد شفیق 23.6% آرا را به دست آوردند. عبدالعزیز ولیعت 79 ساله عربستان سعودی روز گذشته در بیمارستانی در شهر ژنو درگذشت. نایف ابن عبدالعزیز در سن که 79 ساله بود ولیعت عربستان بود. دربار سلطنتی عربستان سعودی طی بیانیه‌ای با انتشار این خبر اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری شاهزاده نایف ابن عبدالعزیز امروز صبح یکشنبه در شهر مکه برگزار خواهد شد. او که مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بود، در اکتبر 2011 میلادی حدود 8 ماه پیش با تصمیم برادرش ملک عبدالله به عنوان ولیعت عربستان سعودی انتخاب شد و بالاخره تیم فوتبال لهستان یکی از میزبانان رقابت‌های فوتبال قهرمانی اروپا با قبول شکست 1-0 در مقابل تیم ملی فوتبال جمهوری چک از دور مسابقات حذف شد. از همین گروه تیم ملی فوتبال روسیه که با پیروزی قاطع 4-1 در روز نخست رقابت ها در برابر جمهوری چک بخت نخست صعود از گروه یک را داشت، با قبول شکست 1-0 در مقابل تیم ملی فوتبال یونان از ادامه رقابت ها باز ماند. غلبه یونان بر روسیه نخستین برد این تیم در رقابت‌های قهرمانی اروپا پس از فتح این جام در رقابت‌های سال 2004 میلادی بوده است. تیم ملی چک به عنوان تیم نخست گروه یک مسابقات روز پنجشنبه اول تیر ماه با تیم دوم گروه دو بازی خواهد کرد. یونان روز جمعه دوم تیر ما با تیم نخست گروهی دو که احتمالاً تیم ملی آلمان خواهد بود روبرو میشه. تیمای فوتبال گروهی دو بازی آخر مرحله ای رو امروز برگزار میکنه که تیم فوتبال دانمارک مقابل آلمان و همینطور تیم هلند مقابل پرتغال قرار خواهد گرفت که این دو بازی همزمان ساعت 20:45 دقیقه امروز برگزار میشه که تیم اول و دوم که مشخص خواهد شد و که در مسابقات یک چهارم نهایی مقابل تیم فوتبال چک و یونان قرار خواهند گرفت. تا شب که خدا بود، نه تو گلدون نه توی قصه ها بود. حالا از تو فقط مونده باقی که دلار تموم عاشقایی، شقایق های شقایق گل همیشه شبای شبای گل همیشه عاشق. توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می کنم. گزارش ها از ایران حاکی است که تمام مواد خوراکی به جز تخم مرغ گرون شد. گزارش هفتگی بانک مرکزی ایران نشان می دهد که قیمت مواد خوراکی در شهر تهران افزایش پیدا کرده و در میان مواد خوراکی تنها قیمت تخم مرغ کاهش پیدا کرده. بنابر گزارش بانک مرکزی ایران در آخرین هفته بهار انواع سبزی تازه، گوشت مرغ و حبوبات بیشترین افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال قبل داشتند. گزارش بانک مرکزی نشان میده که هر کیلو خیار نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و از کیلوی 754 تومان در آخرین هفته بهار سال گذشته به 1456 تومان در هفته گذشته رسیده است. گوجه فرنگی، بادمجان، کدوی سبز نیز تقریبا وضعیت مشابهی داشتن و قیمت آنها نزدیک به دو برابر شده است. مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که در هفته پایانی فصل بهار سال گذشته خورشیدی هر کیلو گوشت مرغ با 73% افزایش از کیلویی 3100 تومان به کیلویی 5366 تومان رسیده است. گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله نیز افزایش زیادی داشته که به گونه ای که هر کیلو گوشت گاو در آخرین هفته بهار سال گذشته 11877 تومان بوده، در هفته گذشته با قیمت 17668 تومان به فروش رسیده. در میان حبوبات لوبیای سفید افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که هر کیلو لوبیای سفید در آخرین هفته بهار سال گذشته 2268 تومان خرید فروش می شد، در هفته گذشته با قیمت 4032 تومان به فروش رسیده است. مجلس به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها سعی کرد تا مانع از اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه‌ها با سرعت دلخواه دولت بشه و دولت نیز در مواجهه با رشد شدید قیمت‌ها ناچار شده تا از اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها صرف نظر بکنه. با اینکه برنامه حذف یارانه‌ها از زمستان سال 89 شروع شد، اما به نظر میرسه که آثار حذف یارانه‌ها به تدریج ظاهر شد و به گرانی قابل توجه کالاها در ماه بعد انجامید. اما جالبه که مکارم شیرازی، یکی از آیت الله و مراجع تقلید در ایران، میگه که مردم ما را مقصر گرانی میدانند. دو تن از مراجع تقلید در دیدار با رئیس مجلس از وضعیت اقتصادی کشور و گرانی افسار گسیخته داخل ایران به شدت انتقاد کردند. در همین حال فعالان بخش خصوصی از انجام هر گونه مصاحبه در مورد گرانی منع شدند. همزمان با آغاز واپسین سال دولت دهم و نخستین روزهای سال اول ریاست علی لاریجانی در مجلس نهم، دو مرجع تقلید در قم از سیاست‌های بانکی و اقتصادی دولت و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به شدت انتقاد کردند. ناصر مکارم شیرازی میگه که روزانه 2000 نامه و ایمیل به دفترش میرسد که در آنها نگرانی‌های مختلف مردم از جمله در مورد گرانی منعکس شده. عبدالله جوادی آملی نیز کشور را به بیماری تشبیه می‌کند که به زحمت و با دعای امام زمان زنده است. جوادی آملی در دیدار با علی لاریجانی که هر دو همشهری هستند، با انتقاد از بالا بودن بهره بانکی گفت که تحصیلات بانکی با سود 20% ارائه می شود، این سودها بعد از 5 سال 100% می شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی ماند. او با اشاره به این 80% مردم با ربا و وام زندگی می کنند تأکید کرد خودمان را فریب ندهیم. ما مثل کسی که قلبش 80% از کار افتاده و با 20% کار می کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با 20% زنده ایم. تحصیلات بانکی از موضوعهای دیدار لاریجانی با یکی دیگر از مراجع تقلید نیز بوده است. مکارم شیرازی روز پنجشنبه 25 خرداد ماه خطاب به رئیس مجلس گفت وضعیت سود بانکی و بانکداری بسیاری از صنایع را دچار مشکلات متعددی کرده که باید برای حل آن فکر کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، مکارم شیرازی در بخشی از اظهاراتش دریافت جریمه بر سود بانکی را ربای مضاعف و خلاف شرع خواند. طبق آیات قرآن ربای مضاعف خلاف شرع بوده و هیچ توجیه شرعی هم ندارد. او میگوید جریمه دیر کرد و جریمه روی جریمه خلاف شرع است، در حالی که اسمش هم بانکداری اسلامی است، اما در واقع این اقدامات با بانکداری اسلامی مغایر است. وزیر اقتصاد ایران با استناد به آمار صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص ملی را حدود 482 میلیارد دلار برآورد کرد و ایران را قدرت 17 اقتصاد جهانی خواند. اما کارشناسان اقتصادی این آمار را ساختگی و غیر واقعی می دانند. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با استناد به آمار صندوق بین المللی پول در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که ایران در حال حاضر رتبه 17 اقتصاد جهان را دارست. کارشناسان اقتصاد ایران در مقابل میگویند که داده‌های صندوق بین الملل پول از سوی دولت تامین می شود، به این دلیل نمیتوان به این آمار استناد کرد. یکی از نماینده‌های مجلس نهم آقای ثروتی در گفتگو با سایت فرارو تأکید کرد که بانک مرکزی با صندوق بین المللی پول قرارداد دارد که هر 6 ماه یا 1 سال آمار و ارقام خود را به این صندوق بده. در اصل آنچه به عنوان آمار بین المللی بدان استناد میشه همون اطلاعات دولت هست که به این نهاد بین المللی داده میشه. وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که دشمنان به دنبال این هستند که نهادهای آماری ما را بی اعتبار کنند تا منابع دروغین آماری خود را جا بیاندازند. محمد رضا پازوکی کارشناس برنامه ریزی آمارهای موجود ایران را شفاف نمی داند. وی به سایت فرارو گفت که آماری که آقای حسینی ارائه کردند اگر درست باشد باید پرسید بر اساس کدام گزارش ارائه شده است. اکنون آخرین گزارش رسمی کشور که سازمان برنامه بیرون داده مربوط به سال 1388 است. بنابراین اگر وزیر اقتصاد معتقد است آمارها باید شفاف باشد، چرا این آمارهای شفاف را به اطلاع کارشناسان و مردم نمی رساند؟ وزیر اقتصاد در حالی به آمارهای مؤسسات بین المللی استناد می کند که صحت و منابع اطلاعاتی آن را پوشیده نگاه می دارد. پازوکی گفت اگر آمار سازمان سیا و صندوق بین المللی پول قابل قبول است، پس باید به آمارهای منفی که آنها ارائه می دن نیز استناد شوند. هیچ یک از نهادهای بین المللی در ایران دفتری ندارند و اجازه کار میدانی نیز به نهادها و افرادهای مستقل داده نمی شود. اغلب کارشناسان در ایران خواهان انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد هستند، اما در پی انحلال سازمان برنامه و بودجه هیچ نظارت مستقلی نیز بر دخل و خرج‌های دولتی وجود ندارد. حسینی همچنین رشد اقتصادی سال 90 را بالای 3.5% برآورد کرده، اما به گفته کارشناسان در خوشبینانه ترین برآوردها این رشد در سال 90 زیر 1% بوده است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 89 را نیز معادل 1% دانسته است. در پی افزایش تحریم‌های بین‌المللی و سقوط بی سابقه ارزش ریال به نظر می‌رسد که هیچ کارشناسی درباره دو رقمی بودن تورم در ایران شکی نداشته است. بانک مرکزی نیز تورم را حدود 22% اعلام کرده است. شرکت نوکیا بخشی از تأسیسات خودشو تعطیل کرده و افراد شاغل در آنها را بیکار میکنه. روز پنجشنبه 25 خرداد ماه شرکت فنلاندی نوکیا از تولید کنندگان عمده تلفن همراه در جهان اعلام کرد که در اجرای برنامه صرفه‌جویی در هزینه ها از طریق کاهش دامنه فعالیت و حذف مشاغل 10,000 نفر از کارکنان شرکت تا پایان سال 2013 میلادی بیکار خواهند شد. توجه شما را به گزارشی از بی بی سی در این زمینه جلب می‌کنم. نوکیا ماهاست که نه تنها سودی نکرده، حتی به ضرر افتاده. در سه ماه اول امسال حدود 1,200,000,000 دلار ضرر داد. نوکیا در تلاش است با چنگ و دندان خودش را نجات بدهد و امروز رئیس نوکیا بخشی از برنامه نجاتش را اعلام کرد و البته آثارش را. سخت‌ترین اثر اجرای برنامه این است که ما قصد داریم تا پایان سال 2013 میلادی 10,000 شغل در نوکیا کم کنیم. در فنلاند بیش از 3,700 نفر اخراج می‌شوند. ما همچنین فعالیت کارخانه‌هایمان را هم محدود می‌کنیم. از جمله کارخانه سولوی فنلاند را. خانه تکانی کم سابقه امروز نوکیا شماره کارمندان اخراجی این شرکت را در دو سال اخیر به بیش از 40,000 نفر می‌رساند. و این هم نتیجه اعلام خبر جدید، قیمت سهام نوکیا به زیر 2 دلار رسید. نوکیا در حالی به سوی ورشکستگی می رود که هنوز در مجموع دومین تولید کننده بزرگ گوشی های موبایل در جهان است. آمار منتشر شده در بهار امسال نشان می دهد که در 3 ماه اول سال نوکیا با 83 میلیون گوشی بعد از سامسونگ بزرگترین تولید کننده است و اپل با فاصله زیاد سوم. اما بالا بودن حجم تولید باعث سودآوری نوکیا نشده. یکی از علتهای عمدهش رقابت تنگ و تنگ در بازار گوشی‌های هوشمند یا اسمارتفون است که اپل و سامسونگ جایی برای رقیبان نگذاشتند. اما هنوز امیدهایی برای نوکیا باقی مانده است. تمرکز بر نقاطی از دنیا که گوشی‌های گران قیمت مشتری ندارند و در عوض موبایل‌های ساده و ارزان خریدار دارند. مثلا بازار هند، کشوری با بیش از 1,200,000,000 نفر جمعیت و البته درآمد سرانه پایین، که البته غیر از نوکیا تولید کننده های ناموفق دیگر اسمارت فون هم چشم به بازارهای مانند هند دارند. علی قدیمی، بی بی سی. Thank you.

Thank you. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. 44 سناتور آمریکایی روز جمعه با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای مسکو 3 مورد مشخص را نپذیره مذاکرات را متوقف کنه. توقف غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی تأسیسات فردو، خروج همه اورانیوم بیش از 5% غنی شده از ایران 3 شرط عنوان شده در این نامه است. سناتورهای آمریکایی در ادامه از باراک اوباما خواستند در صورت بی نتیجه بودن مذاکرات مسکو تحریما علیه ایران افزایش پیدا بکنه. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران قراره که روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو برگزار بشه. از طرف دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که گروه 5 به علاوه 1 باید گام‌های عملی برداره. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد امروز یک شنبه بنابر گزارش خبرگزاری فارس که اعلام کرده که به قول از قول آقای علی لاریجانی که گام‌های عملی از جانب گروه 5 به علاوه 1 باید برداشته بشه. خبرگزاری فارس گزارش داده که هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی وارد مسکو شده. گفتگوهای ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 درباره فعالیت‌های هسته‌ای از فردا دوشنبه آغاز میشه. گروه 5 به علاوه 1 با حضور نمایندگان کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان تشکیل شده است که خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این هیئت را بر عهده دارد. دور پیشین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روزهای 3 و 4 خرداد ماه در شهر بغداد پایتخت عراق برگزار شد. یک روز پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای در مسکو علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا گفته که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 تاکنون مسئول مهمی نداشته است. او از گروه 5 به علاوه 1 خواسته که تا در مسکو گام‌های عملی بردارند. با این حال او اضافه کرد که برخی مسئولان روسیه ظاهراً با دبیر شورای امنیت سازمان ملل گفتگو کرده و قول دادن که وارد موضوع اصلی در این زمینه بشن. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته در سفری روزه به تهران با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات پیش رو گفتگو کردند. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در رابطه با سفر وزیر امور خارجه روسیه با رادیو فرانسه گفتگو کرده است که در بخش خبری امروز به آگاهی شما میرسونیم. گزارش شده که سعید جلیلی سرپرست گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در دیدار با وزیر خارجه روسیه از عملکرد کشورهای 5 به علاوه 1 ابراز تأسف کرد و گفته که راهبرد فشار علیه ایران بی منطق و غیر قانونی است. با این حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وزیر خارجه روسیه در تهران گفت که جهتگیری هر دو طرف در این مذاکرات تا کنون سعی بوده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم به خبرگزاری ایرنا گفت که روند مذاکرات هسته‌ای در مسکو به پایبندی اعضا به توافقات و گفته‌های خود بستگی دارد. او گفت که ایران بارها حسنیت خود را در صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای به اثبات رسانده و باید امتیازات هسته‌ای خود را مطالبه بکنه. بروژردی اضافه کرد که غرب تا کنون قطعنامه‌های غیرقانونی با اهداف سیاسی علیه ایران صادر کرده که ما نسبت به این اقدام شدیداً معترض هستیم و از حق قانونی خود کوتاه نمی‌آییم. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را با اهداف نظامی دنبال می‌کنه که جمهوری اسلامی طبق معمول این اتهام‌ها را تا به حال رد کرده است. با این حال اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحت فشار گذاشتن ایران تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کردند که جدیدترین دور آنها از روزهای پایانی ماه ژوئن کمتر از 2 هفته آینده اجرایی خواهد شد. گزارش شده که لغو این تحریم‌ها از محورهای مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد هفته آینده سفری رو به آمریکای لاتین آغاز میکنه. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که احمدی نژاد در این سفر علاوه بر دیدار از بولیوی و ونزوئلا به برزیل میره تا در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل شرکت بکنه. کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل روز چهارشنبه گذشته در برزیل آغاز شده و تا روز 22 ژوئن برابر با 2 تیر ماه ادامه خواهد یافت. در 3 روز پایانی کنفرانس 130 تن از رهبران بلندپایه کشورها با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. بنابر گزارش‌ها حدود 50,000 نفر از جمله مقامات بلندپایه دولت‌ها، فعالان محیط زیست و رهبران تجاری و شخصیت‌های مدنی در کنفرانس امسال برزیل شرکت می‌کنند. بیش از 10,000 کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر زندگیشان اعتراض کردند. بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان قطع یارانه‌ها نام برده و خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم موجود شدند. در این نامه آمده که تلاش برای تغییر قانون کار اصلاحیه‌ای ضد کارگری است که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است. این تومار توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه و تدوین شده است. ظهر جمعه 26 خرداد ماه با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌ای در شهر کرج بیش از 60 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و تعدادی از فعالین کارگری بازداشت شدند. نیروهای امنیتی مسلحانه به خانه هجوم آوردند و حاضران در خانه را دستگیر کردند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان صورت گرفت. نیروهای امنیتی پس از ضرب و شتم حاضران بدون ارائه حکم رسمی اقدام به بازداشت افراد حاضر در منزل کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سیروز فتحی، علیرضا عسکری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیمپور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، میترا همایونی همچنان در بازداشت به سر میبرند و بقیه بازداشت شدگان آزاد شدند. دانشیان دانشگاه صنعت نفت اهواز ماه گذشته با مداخله معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در برخی امور صنفی دانشیان درگیری‌هایی با این نهاد تازه تأسیس داشتند. بنابر گزارش هرانا، در پی لغو مراسم فارغ التحصیلی نوبت عصر در اردیبهشت ماه سال جاری، حدود 200 تن از دانشجویان معترض در مقابل کلاس‌های درس تجمع کرده و شرکت در کلاس‌های درس خودداری کردند. ماموران رژیم جمهوری اسلامی 40 تن از صیادان محروم مازندران را به خاطر صید ماهی برای امرار معاش خانواده‌هایشان دستگیر و زندانی کردند. یک مقام مسئول یگان حفاظت از منابع آبزی در مازندران مدعی شده است که آنها به جرم صید غیر مجاز دستگیر شدند. خانه سینمای ایران با تأکید بر قانونی بودن این نهاد گفته است حاضر است برای حل مشکل با وزارت ارشاد اساسنامه‌اش را اصلاح کند. در این بیانیه گفته می شود که از اونجایی که دیوان عدالت اداری حکم داده که این نهاد مجوز تشکیل داشته است که این نهاد مجوز تشکیل داشته است، در نتیجه تنها با حکم قضایی یا تصمیم مجمع عمومی میتواند منحل شود. همچنین تاکید شده است که مدیران دولتی نمیتونند نهاد صنفی تأسیس کنند و اساسنامه خانه سینما را نیز تنها توسط اعضای آن با تصویب مجمع عمومی میتونه اصلاح بشه. بیانیه خانه سینما در واکنش به سخنان محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته که بار دیگه این نهاد صنفی را غیرقانونی خوانده و گفته است که اساسنامه آن باید با رأی جمعی سینماگران نوشته شود. وبسایت بی بی سی فهرستی داره طولانی از ایرانیان زندانی که در خارج از ایران منتظر اعدام هستند. این گزارش که توسط خانم مریم قنبرزاده نوشته شده اومده که صدور حکم اعدام برای یک تبعه ایران در مالزی آخرین مورد از گزارش‌هایی است که تاکنون درباره سرنوشت ایرانیان زندانی در خارج از ایران منتشر شده است. خبرگزاری رسمی مالزی گزارش داده که دادگاه عالی این کشور یک مرد 30 ساله ایرانی را به جرم قاچاق نزدیک به 15 کیلو مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است که این مرد در ژوئن سال 2009 میلادی در زمان ورود به خاک مالزی در فرودگاه بین المللی این کشور بازداشت شده است. گزارش شده که تعداد ایرانیانی که به اتهامات مربوط به با مواد مخدر در مالزی در بازداشت هستند رو به افزایش بوده است. پیش از این حسن قشقابی معاون امور کنسولی مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه ایران گفته بود که حمل مواد مخدر و ورود غیرقانونی به کشورها اصلی ترین دلیل بازداشت ایرانیان در خارج از کشور بوده است. صدور حکم اعدام و در نهایت به دار آویخته شدن چند نفر از اتباع ایرانی زندانی در عربستان سعودی نیز به تازگی به دور جدیدی از کشمکش‌های دیپلماتیک بین دو کشور دامن زده است. این افراد به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند. آمار دقیقی از تعداد ایرانیان زندانی در کشورهای مختلف جهان وجود ندارد، ولی در این حال تعداد اتباعی ایرانی که به دلیل ارتباط با گروه‌ها و فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند هم رو به افزایش است. خانم مریم قنبرزاده در گزارشش از عربستان سعودی شروع می‌کند. حسن قشقایی در اوایل خرداد امسال اعلام کرد 38 ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در عربستان سعودی زندانی هستند. پیش از آن در روز 30 فروردین ماه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران از تعلیق اعدام 8 نفر از اتباعی ایران در عربستان سعودی خبر داد. این افراد به تام قاچاق مواد مخدر زندانی بودند و گفته شده که قرار بوده تعدادی از آنها اعدام شوند. با این حال منابع خبری در خرداد ماه گزارش دادند که چند نفر از شهروندان ایران به تام حمل مواد مخدر در عربستان سعودی اعدام شدند. تعداد دقیق اعدام شدگان اعلام نشده. منابع خبری ایران در گزارش‌های مختلف تعداد آنها را از 4 نفر تا 18 نفر اعلام کردند. اعتراض مقامات جمهوری اسلامی به اعدام این افراد در عربستان سعودی همچنان ادامه داشته و حتی برخی نمایندگان مجلس خواهان اخراج سفیر عربستان سعودی از ایران شدند. اعتراض اصلی مقامات جمهوری اسلامی به آنچه آنها نادیده گرفته شدن حقوق اولیه ایرانیان زندانی در عربستان سعودی می‌خوانند بوده است. قشقاوی گفته که اگرچه عربستان سعودی و ایران هر دو از امضا کنندگان کنوانسیون 1963 وین هستند، اما مقامات سعودی اجازه دسترسی کنسولی به این شهروندان بازداشتی ایران را نداده و سفارت ایران از 8 سال پیش هیچ گونه دسترسی کنسولی به اتباع خود نداشته. اما در کشور امارات بیشتر خبرهایی که از بازداشت ایرانیان در امارات متحده عربی منتشر میشه به ورود غیرقانونی به محدوده مرزی این کشور و واردات و فروش مواد مخدر مربوط میشه. از جمله در آبان سال گذشته دادگاهی در شارجه 5 ایرانی را که در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شده بودند به اعدام محکوم کرد. در آن زمان گزارش شد که این افراد پس از کشف بیش از 2.5 تن مواد مخدر در یک کشتی در محدوده آبهای ساحلی امارات بازداشت شده بودند. کشور هند که در سالهای اخیر میزبان تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی بوده، در ماه‌های پایانی سال گذشته برای تعدادی از اتباع ایران به اتهام دست داشتن در حمله‌ای به خودروی سفارت اسرائیل در روز 13 فوریه گذشته در دهلی نو حکم بازداشت صادر کرد. مقامات پلیس هند اعلام کردند که در ارتباط با این حمله برای 3 ایرانی دیگر که گفته میشه در ایران هستند حکم بازداشت صادر کرده. دیپلمات‌های اسرائیل در دهلی نو هدف این ترور معرفی شد. کشور تایلند یک روز بعد از حمله دهلی نو اتباع ایرانی در ارتباط با یک حمله تروریستی دیگر در تایلند مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفتند. گفته میشه که روز 14 فوریه و به دنبال وقوع انفجاری در بانکوک پایتخت تایلند 2 تبعه ایران که در حال فرار از محل انفجار دیده شده بودند بازداشت شدند. گفته شد که سفارت اسرائیل در بانکوک هدف این حمله بود. در کشور مالزی اندکی پس از انفجار تایلند پلیس مالزی اعلام کرد که یک تبعه ایران را که زن آن می رود در انفجارهای بانکوک دست داشته است بازداشت کردند. او سومین تبعه ایران بود که در این رابطه بازداشت می شد. مالزی در سالهای اخیر میزبان تعداد قابل توجهی از ایرانیانی بوده که برای ادامه تحصیل به این کشور رفتند و هر از گاه خبرهایی از بازداشت ایرانیان در ارتباط با مواد مخدر در این کشور منتشر می شود. دستگاه قضایی مالزی به طور معمول برای متهمان به حمل و نقل مواد مخدر حکم اعدام صادر می کند. متهمان ایرانی مواد مخدر در داخل و خارج اعدام میشن. سازمان عفو بین الملل در گزارشی در دسامبر سال 2011 میلادی اعلام کرد که در دوره یک ساله در ایران دست کم 488 نفر در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های منابع رسمی و غیر رسمی در مجموع از ابتدای سال 2011 میلادی تا پایان ماه نوامبر همون سال دست کم 600 نفر در ایران اعدام شدند که 81% اونها در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده. این حسن قشقایی معاون امور کنسولی مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه هم در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که بیشتر جرائمی که باعث میشه ایرانیان در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی بشن در ارتباط با مواد مخدر هست. میریم سراغ کشور عراق. اتباعی ایران به طور معمول به دلیل ورود غیرقانونی به عراق بازداشت میشن. در یکی از آخرین موارد واحد مرکزی خبر در فروردین ماه امسال گزارش داده که 11 نفر از شهروندان ایران که در زندان ناصریه عراق در بازداشت بودند با پیگیری‌های سفارت ایران عفو شده و به ایران بازگشتند. بنابر این گزارش این افراد بین 4 تا 5 سال در عراق زندانی بودند، در نهایت با موافقت شورای ریاست جمهوری عراق عفو و آزاد شدند. کشور سوریه. سرنوشت ایرانیانی که در یک سال گذشته در ناآرامی‌های سوریه گرفتار شدند همچنان هر از گاه سر خط خبرها را به خود اختصاص می‌دهند. بیشتر خبرها درباره بازداشت اتباع ایرانی در سوریه به افرادی مربوط میشه که به قصد زیارت به این کشور رفتند. اما همزمان با شدت یافتن ناآرامی‌ها در سوریه که با تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف این کشور همراه بوده، گروهی از ایرانیانی که متهم شدند در سرکوب معترضان به نیروهای امنیتی سوریه کمک کردند، از سوی گروهای مخالفان دولت بازداشت شدند. در ابتدا در آذر ماه 90 اعلام شد که 5 ایرانی در شهر هومس روبوده شدند. ایران گفت که این 5 نفر مهندسان و کارمندان فنی شاغل در پروژه نیروگاه برق سوریه بودند. مدتی بعد گزارش شد که 2 ایرانی دیگر که برای کسب خبر درباره این 5 نفر به شهر هومس رفته بودند روبوده شدند. در نهایت در بهمن ماه گذشته خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک مقام وزارت نیروی ایران اعلام کرد که این 7 نفر آزاد شدند. بر اساس گزارش ها از ابتدای سال 2012 میلادی تا کنون دست کم 18 نفر ایرانی که در سوریه روبوده شده بودند آزاد شدند، ولی گزارش شده که همچنان چندین ایرانی دیگر در اختیار گروه های مسلح در سوریه هستند. وضعیت ایرانی های دستگیر شده در خارج از کشور. اگه حتی یک نفس از من جدا باشی، چرا تو جاده گم نیشه بدون این که حتی لحظه از او پیدا شی؟ چرا از بی تو می ترسم، همش دستاتو می گیرم، تو ماها بردی از شب ها. من از بیمار می میرم، واسه چی تو هنوز توی عمر ترانه همی؟ واسه چی واسه چی توی هر نفسم تو هنوز با همی؟ واسه چی مگه نه این که دستامو بل کردی، نقشی با تو دنیامو بسازم، تو رو هر شب به این جاده تاری کنم نام. واسه چی شنبه گذشته وزیر خارجه روسیه سفر یک روزه به ایران داشته است در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، فردا و پس فردا در شهر مسکو با حضور نماینده جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 تشکیل خواهد شد. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس روز چهارشنبه گذشته گفتگویی با رادیو فرانسه در مورد سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران داشته که توجه شما را به گفتگوی دکتر مهدی مظفری با رادیو فرانسه جلب می‌کنم. سلام آقای دکتر مظفری، طبق برنامه‌ای که همین هفته اعلام شده بود، لاوروف وزیر امور خارجه روسیه وارد تهران شد برای مذاکره، احتمالاً در مورد برنامه هسته ایران و سوریه. ممکنه بفرمایید که چه چیزی رو لاوروف به تهران برده؟ آیا برای راضی کردن جمهوری اسلامی ایران هست، یا به نظر شما چه موردی هست برای مذاکره قبل از نشست مسکو؟ سفر آقای لاوروف به تهران همینطور که شما اشاره کردید در مورد دو چیز هست. یکی مسئله هسته‌ای و کنفرانسی که هفته آینده در مسکو برگزار خواهد شد، و دیگری مسئله سوریه. میشه گفت در مورد مسئله هسته‌ای روسیه سه راه در پیش داره در رابطهش با ایران. یکی این که مذاکرات مسکو به نتیجه مثبت برسه و روابط ایران و جهان غرب عادی بشه، که البته این به طور 100% شاید اغراق باشه که بگیم چنین کاری انجام بشه. اگر که چنین امکانی تحقق پیدا بکنه در مسکو، خب این به ضرر روسیه است، به این معنا که عادی شدن روابط ایران و جهان غرب موجب میشه که روابط این دو بلوک، این دو جبهه بس پیدا بکنه و فاصله بین ایران یا جمهوری اسلامی و روسیه بیشتر بشه. اگر هم در برابر این روابط در مسکو تیره بشه و مذاکرات کاملا شکست بخوره، این هم به نفع روسیه نیست، به این دلیل که در این صورت روسیه دیگه نمیتونه از مسئله ایران در برابر خواسته های خودش در قبال جهان غرب استفاده بکنه و یک برگ سوخته خواهد شد که خود روسیه هم مجبور خواهد بود که به جبهه به اصطلاح ضد جمهوری اسلامی بپیونده. از این نظر این راه سوم هست که میشه گفت کجدار مریض هست، یعنی که این چانه زدن ها ادامه پیدا بکنه، روابط قطع نشه و احیانا یک داد و ستد های سمبولیک هم انجام بشه. مثلا اینکه در ماه ژوئیه تحریم های جدید نفتی از طرف جهان غرب اعمال خواهد شد، این رو صرف نظر بکنن در برابر اینکه جمهوری اسلامی مثلا اجازه بازدید از پارچین رو بده، و یک سلسله داد و ستد های کوچک سمبولیک که به این وسیله روسیه هم ارضا خواهد شد. و همین دوری که و همین حالتی که روابط ایران و دنیا میشه گفت در مورد مسئله هسته‌ای وجود داره، این ادامه پیدا خواهد. آقای دکتر مظفری، ظاهراً بر اساس گفته های خانم کلینتون به نظر میرسه که بار دیگه در مسکو مسئله گام به گام مطرح خواهد شد، ولی امروز صبح مقامات ایرانی آقای جلیلی گفتن که حتی ما یک قدم از غنی‌سازی 20% عقب نشینی نخواهیم کرد. به این صورت چه امیدی هست به مذاکرات مسکو؟ به مذاکرات مسکو که اشاره فرمودید، البته مشروط به اینکه مذاکرات واقعا انجام بشه، برای که ما هنوز کاملا مطمئن نیستیم که قطعیت پیدا کرده باشه انجام چنین کنفرانسی. حالا بگیریم که این کنفرانس تشکیل بشه، 100% آمریکا نفعش در همین هست که روسیه هم نفع داره. در این مورد این دو جبهه میشه به هم نزدیک شدند. آمریکا هم به ویژه به خاطر انتخابات آینده آمریکا در ماه نوامبر نفع داره که خانم کلینتون بگه که ما همینطور که بن لادن رو از بین بردیم و القاعده رو تضعیف کردیم و اسلامیست های معتدل رو در تونس و مصر روی کار آوردیم و قذافی رو از بین بردیم، حالا ایران رو هم به سر مذاکره کشاندیم که هیچ، بلکه از او هم امتیازاتی گرفتیم، که این میشه گفت یک امتیاز بزرگی برای آقای اوباما خواهد بود برای انتخابات بعدی در واقع. 100%. بنابراین خانم کلینتون چیز دیگری جز این که یه دید مثبت داشته باشه به مذاکرات مسکو و احیانا مذاکرات آینده بعد از مسکو راه دیگه نداره، چون این به نفع دموکرات ها آمریکاست. و اگر که این به شکست بیانجامه و همینطور مسئله سوریه هم به بنبست کشیده بشه، میشه گفت که یا این خطر وجود داره که به جای اینکه بشار اسد سرنگون بشه، آقای باراک اوباما سرنگون بشه. یعنی به خاطر عدم توفیق در مسئله هسته ایران و در مسئله سوریه، آقای رامنی بر آقای اوباما پیروز بشه. آقای دکتر مظفری اجازه بدید برگردیم به ایران، روابط ایران و روسیه. روابط استراتژیک بین ایران با روسیه رو چطور ارزیابی میکنید؟ آقای احمدی نژاد همین چند روز پیش گفتن که ایران و روسیه یک جبهه مشترک هستند. در این حال روسیه رو میبینید که به قطعنامه‌ها علیه ایران رأی مثبت داده. از کدوم جبهه میشه صحبت کرد؟ در چه موردی منافع مشترک وجود داره؟ آقای احمدی نژاد مشخص نکردن این چه جبهه است، ولی میشه حدس زد که منظور جبهه ضد غرب هست، ضد آمریکاست، با توجه به سیاست‌های جدید آقای پوتین یا ادامه سیاست‌های پیشینشون و رادیکال کردن این سیاست‌ها در برابر غرب. آقای احمدی نژاد هم دلش می‌خواد که خودشو بچسبونه به هم آقای پوتین و هم به چین و عضو این باشگاه شانگهای بشه که متأسفانه به ایشون هنوز اجازه ورود به عنوان یک دولت عادی ندادند، به خاطر اینکه از نظر حتی از نظر چین و روسیه هم جمهوری اسلامی یک کشور مسئله دار هست و وارد کردن جمهوری اسلامی به باشگاه شانگهای این برای خود باشگاه نه تنها کسب حیثیت جدیدی خواهد کرد، بلکه این ازاله حیثیت هم میکنه. و البته در مورد روسیه همینطور که شما اشاره کردید، این مسئله استراتژیک از نظر من وجود نداره از طرف روسیه. سیاست روسیه سیاست مقطعی است، هم به قطعنامه‌هایی که ضد جمهوری اسلامی هست در شورای امنیت رأی میده و هم اینکه جلوی اینکه تحریم‌ها بیشتر به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنن جلو اون رو میگیره. در واقع روسیه از نظر تاریخی هم تنها کشوری است که بیشترین صدمه‌ها رو به ایران زده، چون که هیچ کشور اطراف ایران 17 شهر قفقاز و یک قسمت از آسیای مرکزی رو در همین یک قرن و نیم گذشته از ایران جدا نکرده، در مسئله آذربایجان نخواسته که سرزمین آذربایجان رو به اتحاد جماهیر شوروی اون موقع متصل بکنه. بنابراین اگر آقای احمدی نژاد از نظر شخصی بخواد جزء جبهه آقای پوتین بشه این یک امری است، ولی از نظر ملی فکر میکنم که هیچ رهبر ملی ایران نمیتونه این گذشته رو فراموش بکنه و خودش رو عضو یک جبهه بدونه که اون دولت در این مورد روسیه میشه گفت تا 25% یا یک ثلث سرزمین های اون کشور رو گرفته. آقای دکتر مهدی مظفری در دانمارک، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید. اثر نداره، خسته نخور مصافه، بهره نخورده داره. آخرین دادای خبری در مورد ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان را شما میتونید از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو فیسبوک رادیو البرز، تارنمای ایران گلوبال دات اینفو و همینطور صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز شما میتونید این خبرها را که هر ساعت در این صفحات اضافه میشه دنبال بکنید. اما صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز شما کافیه که بنویسید دانسک پرسیسک تو صفحه فیسبوک میتونید پیدا بکنید. مسئول این صفحه دوست همکارم آقای علی پاشاست که چند لحظه دیگر خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما میرسونه. اما در رابطه با خبرهای این صفحه، مسابقه فوتبال امشب تیم ملی فوتبال دانمارک است که در مقابل آلمان قرار میگیره. البته ساعت 20:45 دقیقه دو بازی همزمان هست در گروه دانمارک، که اگر دانمارک میخواد راهی یک چهارم نهایی بشه باید حتما آلمانو ببره. البته ما هم امیدوارم که خیلی سخته، ولی اگر ببره که خیلی ما خوشحال میشیم. در صفحه فیسبوک دانسک پرسیسک آمده که دانمارک امیدوار است شگفتی دیدار مقابل هلند رو تکرار بکنه و با شکست ژرمن ها به مرحله بعدی رقابت ها را پیدا بکنه. آلمان و دانمارک و بازی همزمان با آلمان و دانمارک بازی پرتغال و هلند هست. در رابطه با این خبر نوشته که آلمان که دو دیدار نخست خودشو با پیروزی پشت سر گذاشته، برای صعود به دوره بعدی تنها به یک تساوی در این دیدار نیاز داره. اونها یعنی آلمان ها در صورت کسب عنوان نخست این گروه در مرحله بعد باید به مسافه یونان قهرمان سال 2004 بره. هر سه دیدار قبلی دانمارک و آلمان در تورنمنت‌های بزرگ با نتیجه 2-0 به پایان رسید. دانمارک در جام جهانی 1986 و جام ملت‌های اروپا در سال 1992 به برتری رسید و آلمان با این نتیجه در جام ملت‌های 1988 بازی رو به نفع خودش به پایان رسونده. دانمارک در 3 دیدار دوستانه خودش مقابل آلمان شکست ناپذیر بوده، 2 بازی رو با پیروزی پشت سر گذاشته و در 1 دیدار به تساوی دست پیدا کرده. به هر حال دانمارکی‌ها در مجموع در 10 دیدار اخیر خودش مقابل آلمان تنها 1 بار موفق شده که در نیمه اول دروازه حریف خودش رو باز بکنه. پیروزی دانمارک با هر نتیجه‌ای با اونها را دانمارکی‌ها را به دور بعدی یعنی 1/4 نهایی میرسونه. این در حالی است که آلمان در این دیدار تنها به 1 تساوی برای صعود نیاز داره. منتظر میشیم امشب ببینیم دانمارک چه کار میکنه. و جالبی که بازی شب گذشته گروه 1 پروندهش بسته شد و تیم روسیه و تیم لهستان که میزبان یکی از 2 میزبان مسابقات جام ملت‌های اروپا است حذف شدن و تیم دوم گروه دانمارک، اگه دانمارک دوم بشه باید با تیم اول گروه 1 یعنی چک، جمهوری چک باید بازی کنه. اگر آلمان هم اول بشه باید با همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم با تیم یونان باید بازی بکنه. چند لحظه دیگر به اتفاق شما میشنویم خبرهای آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز که روز گذشته باش گفتگو کردیم و این امروز مجدداً این خبرها رو از علی پاشا دوباره برای شما پخش میکنیم. ناسا اعلام کرد این تلسکوپ طراحی شده توسط دانشمندان دانمارکی توسط یک جت به هوا فرستاده می شود. دولت دانمارک اعلام کرد با تحصیل قوانین مهاجرت روند پذیرش مهاجرین و اعطای اقامت به آنها را تسریع خواهد کرد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه کوپنهاگ پست، دولت دانمارک قرار است با تحصیل قوانین مهاجرت اعطای اقامت مهاجرین بیشتری را در این کشور جذب کند. این در حالی است که دولت دانمارک به ریاست لوکال آسموت این قوانین را به شدت علیه مهاجران سخت دیده بود. دانمارک دومین کشور آرام جهان به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از مؤسسه اقتصادی و صلح دانمارک در رتبه بندی سالانه کشورهای آرام جهان در رتبه دوم قرار دارد. جلوتر از دانمارک کشور ایسلند قرار دارد. ششمین شاخص صلح جهانی سال 2012 توسط مؤسسه اقتصاد و صلح که یک مؤسسه استرالیایی و آمریکایی است اعلام شد. در این رده بندی تعداد 158 کشور با استفاده از 23 شاخص ارزیابی در مسائل داخلی و بین‌المللی و امنیت اجتماعی امنیت نظامی بررسی شد. بلیت اتوبوس و قطار و مترو در دانمارک ارزان‌تر خواهد شد. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، خبر خوبی برای افراد جوان و دانشجو در شهرهای دانمارک. در توافق بین دولت و اتحادیه سبز، دولت دانمارک با کمک 1 میلیارد کرونی بودجه بین دولت ائتلاف سبز و حزب مردم دانمارک قیمت بلیت اتوبوس و قطار و مترو را کاهش می‌دهد. رونمایی از تمر یادبود فرانسیس ماری در انجمن خیریه قلب دانمارک. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، تمر یادبودی برای گرامی داشته چهره ماندگار انجمن قلب مهر دانمارک به پاس قدردانی فرانسیس ماری و حامیان بنیاد قلب دانمارک منتشر کرد. بیماری قلبی و عروقی یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در میان دانمارکی ها هست. پرچم دانمارک 793 ساله شد. قدیمی‌ترین پرچمی که هنوز استفاده می‌شود پرچم دانمارک است. بر اساس افسانه دانمارکی در سال 1219 15 یونی آسمان دهن باز کرد و در جریان جنگی در استونی پرچم دانمارک به زمین آمد. پرچم دانمارک از آن تاریخ به همین صورت مانده است. همین ماجرا باعث شد تا واکینگ‌ها هم که در منطقه اسکاندیناوی بودند از این نوع طرح استفاده کنند. بیشتر نوزادانی که در دانمارک به دنیا میآیند مادرانشان بالای 40 سال هستند. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، مادرانی که با بیش از 40 سال دارند با افزایش سهمی از نوزادان کشور را دارند. سال گذشته 1980 نفر نوزادی که متولد شدند مادرانشان بیش از 40 سال را داشتند. به گزارش هیئت ملی بهداشت دانمارک سال 2001 به زحمت 2% از مادران بالای 40 سال را داشتند. زندان برای متهمان به طراحی حمله تروریستی در دانمارک. دادگاهی در دانمارک 4 مرد را به دلیل برنامه ریزی برای حمله تروریستی به 12 سال زندان محکوم کرد. این 4 نفر قصد داشتن با حمله به دفتر روزنامه کوپنهاگ از نشریه‌ای به دلیل انتشار کاریکاتورهای انتقام بگیرند. 3 نفر از این 4 مرد مسلمانی هستند که در دادگاه محکوم شدند. ملیت سوئدی دارند و یکی از آنها تونسی تبار است. کشتار سازمان پزشکان دانمارک، کودکان مبتلا به دیابت 1 بیشتر شدند. به گزارش تیوی توی دانمارک 3595 کودک و نوجوان دانمارکی در سال 2010 مبتلا به دیابت 1 هستند که نزدیک به 81% نسبت به 20 سال پیش افزایش داشتند. گروه دوم پناهجویان ایرانی مقیم دانمارک به اعتصاب غذای خود پایان دادند. به گزارش روزنامه پلیتیکن دانمارک به نقل از سخنگوی گروه دوم پناهجویان ایرانی، چیزی که برای ما مهم بود آگاه ساختن مقامات دانمارکی در مورد شرایط پناهجویان ایرانی که ما آن را انجام دادیم. به گزارش پلیتیکن دانمارک این دومین گروه هستند که به اعتصاب غذای خود در دانمارک پایان دادند. ماه گذشته یک گروه سوریه‌ای و این ماه گروه دوم ایرانی پناهجو به اعتصاب غذای خود پایان دادند. اعتصاب کنندگان ایرانی در دانمارک جانشان در خطر است. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه مترو دانمارک، به گفته سیاستمداران و سازمان صلیب سرخ دانمارک، پناهجویان ایرانی در اعتصاب باید اعتصاب غذای خود را متوقف کنند. مبارزه آنها بی‌فایده است، ولی خواسته پناهجویان ایرانی چیزی دیگری است. وقتی ما کشته شده‌ایم به ایران برمی‌گردیم. پس از دو هفته اعتصاب غذا پناهجویان ایرانی در مراکز شهرهای کوپنهاگ در مقابل مجلس دانمارک، تعدادی از این پناهجویان تا کنون 9 کیلو وزن کم کرده و چشمهایشان فرو رفتگی پیدا کرده است. تعدادی از این پناهجویان چندین بار به بیمارستان منتقل شده، حتی آنها اعتصاب غذا را توقف ندادند. به گفته خبرنگار مترو دانمارک، تا هفته گذشته 90 نفر پناهجو در دانمارک دست به اعتصاب غذا زدند، ولی همکنون فقط 2 گروه ایرانی، یکی در مرکز شهر کوپنهاگ و دیگری در مرکز سنهوم، در اعتصاب غذا هستند. نگفته نمونه که گروهی که در مقابل مجلس بودند اعتصاب غذا خودشون را توقف کرد. به گفته منابع خبری روزنامه مترو دانمارک، اولین باریست که ما میبینیم اعتصاب غذا در چنین مقیاس گسترده در دانمارک است. موجیت اعتصاب غذا بعد از چند اعتصاب غذا به تازگی سرفصلی در رسانه‌های جهانی کشیده شده است. دختر ایرانی تبار مقیم دانمارک افتخار آفرید. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، دختر 14 ساله‌ای که روز 9 یونی به اتفاق 3 نفر دیگر پرچم دانمارک در بازی بین دانمارک و هلند در استادیوم اوکراین به میدان بازی هم کرده بود، کسی نبود جز یک دختر ایرانی به نام آریا غفوری مقیم دانمارک. پیروزی پرزحمت پرتغال در دانمارک، پرتغال بر دانمارک در گروه مگ مسابقات مرحله گروه جام جهانی جام ملت‌های اروپا با مساف دانمارک و پرتغال ادامه یافت. پرتغال موفق شد حریف خود را با حساب 3-2 از پیش رو بردارد. صعود 2 تیم به مرحله بعدی یا حتی آنها با این حساب بازی سوم موکول شد. سرمربی تیم فوتبال دانمارک معتقد است سطح رقابت‌های یورو 2012 بالاتر از جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی است. گزارش دانمارک نیوز، مورتن اولسن گفت واقعا سطح کیفی مسابقات خوب است و تمام بازی‌ها نزدیک و فشرده بوده است. من شاهد حرکات هجومی بسیار خوبی از تمام تیم‌ها بودم. مطمئنم کیفیت جام جهانی 2010 به اندازه این نبوده است. و آخرین خبر این هفته دانمارک، گلزنی مقابل هلند سبب شد 2 تیم فرانسوی و هلندی به طور جدی خواهان استخدام مهاجم 29 ساله دانمارکی شدند. به گزارش روزنامه چاپ کوپنهاگ، پس از آنکه میشل کرون دیلی در دیدار شنبه گذشته شب با هلند گل تیمش را به ثمر رسانده بود، روز گذشته موارد شنیده شده بود که چند تیم اروپایی خواهان جذب شدند. در این میان تیم‌های هلند فقط برای استخدام این مهاجم 29 ساله تلاش می‌کنند. با تشکر از شما. توفان در وای با توفان ران در وای گیل مردای خنه وای لازم یاد لگیدی موجبات زن پس نیه بیدار هیکس گیل مردای خنه وای لازم یاد لگیدی خانه آباد لیدی ولنه آباد لیدی و یتی بی جام این شم میداد و فریاد لیدی میداد و فریاد لیدی دریا کنران لیلی بس پریشان میدی لیلی نالان میدی بستی این شب بیام دریا کنران لیلی می جان جانان لیلی جبادو باران لیدی مشکل بتنم بایم در یک نران لیدی در یک نران لیدی کیم و ما چیزی کیشان رو فاد دیدی سرخ دست مال دری سمی یادگر بعد با من نیی آیه تر یاد دیدی کی خاطر خام لیلی تنهای تنهام لیلی مشکل این شب دریم بیگیر آرام لیلی بیگیر آرام لیلی دریا طوفان با صدای زنده‌یاد احمد آشورپور بود. با همین آهنگ میرسیم به مجله فرهنگ و هنر تا چند لحظه دیگر. کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در یک پیام همبستگی حمایت خودشونو از شاهین نجفی خواننده ایرانی اعلام داشت. 50 تن از نویسندگان و هنرمندان آلمان از جمله گونتر گراس، نیز در بیانیه مشترکی از این خواننده ایرانی حمایت کردند. اعضای کمیسیون دفاع از حقوق بشر و امور انسانی وابسته به پارلمان آلمان در بیانیه که روز جمعه گذشته 15 ژوئن منتشر شد به اعلام حکم قتل برای شاهین نجفی از سوی برخی از مراجع ایرانی اعتراض کردند و حمایت خود را از این خواننده ابراز داشتند. ترانه نقی اثر شاهین نجفی که نقدی از اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران هست اوائل ماه می منتشر شد، بلا فاصله واکنش تند محافل سیاسی و دینی جمهوری اسلامی را برانگیخت. شاهین نجفی در پی واکنش ها به این ترانه به بی بی سی فارسی گفت که قصد توهین به امامان شیعه را نداشته، فقط اسم آنها را دستمایه کار هنری قرار داده است. در پیام اعضای کمیسیون دفاع از حقوق بشر و امور انسانی آمده، هنر باید آزاد باشد و حق انتقاد داشته باشد، اما از آنجا که برخی از مراجع افراطی ایران به این اصل اعتقادی ندارند، امروز شاهین نجفی در آلمان باید به خاطر جان خود بیم داشته باشد. بیانیه می افزاید آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقص این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود. به همین خاطر شهروندان باید همواره نسبت به هر گونه تعرض به آزادی بیان هوشیار و حساس باشند. بیانیه چنین پایان می‌یابد: ما برای شهامت شاهین نجفی احترام فراوان قائل هستیم. این هنرمند با وجود فتوای قتلی که علیه او صادر شده سر تسلیم فرود نیاورده و به آزادی بیان و حقوق انسانی خود وفادار مانده است. ما در نبرد با دشمنان آزادی بیان و آزادی مذهب در کنار او هستیم و از دولت تا همه مردم آلمان. کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در این پیام همبستگی به اظهارات اخیر شاهین نجفی اشاره داره. خواننده 31 ساله در گفتگوی با خبرگزاری آلمان گفته است که در آینده نیز آهنگا و ترانه‌های انتقادی منتشر خواهد کرد. رسانه‌های جمعی آلمان با نشر وسیع این پیام گفتن که آقای نجفی همکنون در مکان نامعلومی زیر مراقبت پلیس آلمان زندگی می کند. کما بیش همزمان با بیانیه کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان، بیانیه از جانب نویسندگان و هنرمندان آلمانی در حمایت از شاهین نجفی منتشر شده است. در این بیانیه بیش از 50 هنرمند و نویسنده سرشناس خواهان حمایت سراسری دولت و مردم آلمان از شاهین نجفی شدند. متن بیانیه شامگاه جمعه 15 ژوئن در تارنمای آکادمی هنرهای آلمان منتشر شد. در بیانیه نویسندگان و هنرمندان آلمان آمده شاهین نجفی خواننده و نوازنده ایرانی که از سال 2005 میلادی به حال تبعید در آلمان زندگی میکنه تهدید به مرگ شده است، زیرا در ترانه از امام دهم شیعیان که در سال 869 درگذشته است میخواهد تا به دنیا برگردد و مردم ایران رو نجات بده. بیانیه میافزاید در اون مایه این ترانه انتقاد به حکومت دیکتاتوری ایران است. برخی از مراجع حاکم نجفی را کافر خونده، او را به مرگ محکوم کرده و برای سر او جایزه 100 هزار دلاری تعیین کردند. بیانیه با این کلمات پایان یافته است: ما عزم شاهین نجفی مبنی بر ادامه کار هنری را می ستاییم و همبستگی خود را با او ابراز می کنیم. ما از محافل اجتماعی و سیاست مداران می خواهیم که به هر شکل ممکن از این همکار ما حمایت کنند و در تامین امنیت بکوشند. این بیانیه را برخی از نامی ترین چهره‌های فرهنگی امضا کردند. از جمله میتونیم گونتر گراس، نویسنده و برنده جایزه ادبی نوبل اشاره بکنیم. پس از انتشار ترانه نقی، سایت‌های گوناگون وابسته به حاکمیت با دستاویز قرار دادن فتوایی از آیت الله صافی گلپایگانی که حدود دو هفته پیش از پخش این ترانه منتشر شده بود، ترانه شاهین نجفی را مصداق ارتداد خوانده، او را شایسته قتل دانستند. گروهی موسوم به افسران جنگ نرم با استناد به فتوای مزبور خواستار قتل شاهین نجفی شدند و برای عامل آن جایزه تعیین کردند. برخی از مراجع تقلید مانند جعفر صبحانی تبریزی، لطف‌الله صافی تبریزی، محمد علی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی، حسین نوری همدانی نیز به طور ضمنی یا صراحتاً حکم ارتداد این خواننده جوان دادند. از سوی دیگر برخی از چهره‌های فرهنگی و فعالان سیاسی ایرانی به انتقاد از رأی به ارتداد و حکم قتل سراینده و خواننده ترانه نقی دست زدند. از جمله چهار تن از نواندیشان مسلمان از صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی ابراز تأسف کردند. این نویسندگان شامل عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری در نامه مشترک نوشتند باید به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی که برای پیروان آنها مقدس است احترام گذاشت. آزادی بیان نیز اختضاع می‌کند که انتقاد از هر امری ولو مقدسات دینی مجاز باشد و به هیچ وجه از نقد علمی امور دینی ممانعت نشود، اما متاسفانه از هر دو سو شاهد افراد هستیم. همچنین عبدالکریم سروش در مقاله از مضمون توهین آمیز ترانه نقی و هم کارزار تکفیر علیه آن انتقاد کرد که نظرات گوناگونی موافق و مخالفی را به دنبال داشته است. شاهین نجفی در گفتگو با رسانه‌های جمعی گفته است که هدف او از تصنیف و اجرای ترانه نقی نه انتقاد از دین یا توهین به مقدسات، بلکه ترع معضلات اجتماعی و سیاسی در ایران بوده است. هفته گذشته شاهد درگذشت نوازنده سرشناس ایرانی بودیم، مرحوم حسن کسایی، نوازنده سرشناس نی. بامداد پنجشنبه 25 خرداد ماه در سن 84 سالگی در اصفهان بدرود حیات گفت. آقای حسن کسایی که متولد سوم مهر ماه 1307 خورشیدی بود، آموزش موسیقی را نزد تاج اصفهانی آغاز کرد و ابتدا به آموختن آواز مشغول شد. او در سال 1319 با ساز نی آشنا شد و این ساز را به عنوان ساز اصلیش انتخاب کرد. حسن کسایی در سال 1329 خورشیدی با ساز نی خود با ارکستر رادیو ارتش اصفهان همکاری کرد و پس از آن با ارکسترهای متعدد رادیو به سرپرستی هنرمندانی چون ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، حبیب الله بدیعی، محمد میر نقیبی و همایون خرم به فعالیت هنری خود ادامه داد. یکی از شاگردان این زنده یاد به بخش فارسی بی بی سی گفت که استاد کسایی جزو اولین کسانی بود که نی را به ارکستر برد و خدمت‌های زیادی به موسیقی کرد. او اهل تقلید نبود و برای همه اهالی موسیقی یک راهگشا بود. در سال 1335 خورشیدی حسن کسایی به دعوت داوود پیرنیا به برنامه رادیویی گلها را یافت و تا سال 1357 با این مجموعه برنامه همکاری کرد. به گفته محمد رضا لطفی، نوازنده تار و منتقد موسیقی، حسن کسایی با مجموعه ردیف نی که در 80 سالگی ضبط کرده بود نخستین اثر آموزشی برای علاقمندان به نی نوازی را مدون کرده بود. حسن کسایی سازنده قطعه معروف سلام در دستگاه چارگار بود که از معروفترین قطعات موسیقی ایرانی به شمار می رود. آقای حسن کسایی در طول فعالیت هنری خود در کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و هلند نی نواخته بود. او در سال 1381 خورشیدی به عنوان چهره ماندگار موسیقی ایران مورد تقدیر قرار گرفت. حسن کسایی حدود 2 ماه بود که در کما به سر می برد. از کارهای اخیر آقای کسایی می توان به آلبوم دختر گل فروش و گفتگوی نی و تار اشاره کرد. بی بی سی فارسی 20 سال پیش گفتگویی را با حسن کسایی داشته که این گفتگو را برای شما پخش میکنم. کم از بین شنوندگان ما در ایران بعید میدونم کسی باشه که این تصنیف رو نشنیده باشه. اصلا برای ایرانی ها صبح اگر صدایی داشت این تصنیف، تصنیف سلام حسن کسایی، صدای صبح و هر بامداد بود. حسن کسایی آهنگساز، خواننده و صد البته نوازنده سرشناس نی و صاحب سبک درون و همینطور نوازنده تار و سه‌تار بود. آقای کسایی حدود 60 سال پیش با ارکستر رادیوی ارتش اصفهان همکاریش رو شروع کرد و حدود 20 سال هم در برنامه گلهای رادیو ایران نواخت. حسن کسایی اهل بیداباد اصفهان بود و دیروز در همان شهر در سن 84 سالگی درگذشت. استادان موسیقی در وصف کسایی میگویند هر آن نغمه مرغ چمن میزند، کسایی به وجه حسن میزند. حسن کسایی بیش از 20 سال پیش در سفری که به لندن داشت با ما گفتگو کرد با رادیوی بی بی سی و از این گفت که چه شد که این کار شد. در پاییز 1307 در شهر زیبا و تاریخی اصفهان در خانواده تاجر پیشه‌ای به دنیا آمدم. پدرم اهل ذوق بود و موسیقی دانها به خانه پدر من رفت آمد داشتند. استادای بزرگ موسیقی مثل مرحوم سید حسین تارزاده، سید عبدالرحیم اصفهانی، تاج اصفهانی، ادیب خونساری و هنرمندان نوازندهی مثل استاد سبا، این ذوق از بچگی در من پرورش پیدا کرد با آماده شده این اساتید و اول میخوندم، صدا داشتم میخوندم و مورد تشویق هنرمندا مخصوصا آقای تاج بودم. صدای نی را یه پیر مردی از خونه ما رد می شد می زد تو خیابان شنیدم دوست داشتم، رفتم یه نی خریدم، دو سال هر کاری میکردم صدای نی رو نمیتونستم درارم. بعد دیدم که فایده نداره، باید رفت پیش استاد. رفتم پیش استاد نوایی که شاگرد استاد بزرگ نی نایب اصطلاح بودن، البته اون وقتی نایب اصطلاح فوت شده بودن و چون ابتدا محرومیت کشته بودم از در آوردن صدای نی، حریص شده بودم که صدای نی را بهتر در بیارم، تا اینکه موفق شدم به اینکه صدای نی را عوض بکنم از اون صدایی که با پارازیت در می بردن، یعنی صدا را صاف دارم. بود که حسن کسایی همان موقع زنده در استودیوی رادیوی بی بی سی نواخت، هم کلامی و هم نوایی کسایی با استادانی مانند صبا و تاج اصفهانی از یک طرف و سالهای استادی خودش باعث شده تا دلتان بخواهد داستان داشته باشد. قصه های موسیقی در شیراز بودیم، آقای تاج بعد از ظهری بود، من درآمد بیات ترک کردم با نی و آقای تاج خوندن، آخر آواز یه گوشه را آقای تاج خوندن که یه کمی دور از ذهن بود، یه مرد مسنی تقریبا اونجا بود مال اهالی شیراز، گفت آقای تاج این گوشه چی بود خوندی؟ گفتم جان بابا یادم نیست الان، کهولت گوشه ها رو فراموش کردم، ولی سوال میفرماد خیال میکنم نحوی باشه. گفت خیر، من فکر میکنم مثلا این تیکه درویشان هست. گفتن پدرم میدانستید و سوال کردید به مستاق اون مسئله که میگویند چو دانی و پرسی سوالت خطاست. گفت نه آخه من میخواستم اینم شما چی میگید. و آقای تاجم اهل طرف شدن و صحبت کردن نبودند، گفتن حتما شما صحیح میفرمایید. من باز بیات ترک را ادامه دادم، آقای تاج این شعر را در بیات ترک خوندند که جواب اون آقا را هم داده باشند و هم بیات ترک را در اون شعر آوردند، یعنی دو جنبه دارد این شعری که خوندند که اینجور خوندند: من همه شب تا سحر ستاره شمارم، بلکه در رابطه با مسئله مراسم تشییع جنازه استاد حسن کسایی، دستگاه امنیتی مانع از مراسم تشییع پیکر استاد شدند و جلوگیری کردند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، شورای تامین استان اصفهان به دستور دستگاه امنیتی از برگزاری مراسم تشییع پیکر حسن کسایی نوازنده پیشکسوت نی ایران جلوگیری کرد، در حالی که مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این استاد موسیقی قرار بود روز 26 برگزار بشه. یکی از نزدیکان وی به خبرگزاری هرانا گفت با تصمیم شورای تامین استان و به دستور یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور، پیکر وی ساعت 4 بامداد روز 26 خرداد در سکوت خبری و بدون اطلاع رسانی به خاک سپرده شد. سایت خانه موسیقی هم در این باره به نقل از فرزند این استاد موسیقی نوشته که به علت شرایط ویژه مراسم خاکسپاری در نیمه شب برگزار شده و او طبق وصیتش کنار مقبره استاد تاج اصفهانی در تخت فولاد اصفهانیه به خاک سپرده شد. به نظر میرسه که علت مخالفت مسئولین امنیتی از برگزاری مراسم تشییع این هنرمند همزمانی سومین سال اعتراضات به نتایج انتخاباتی جنجالی ریاست جمهوری در سال 88 باشه. استاد حسن کسایی همونطور که گفته شد بعد از ظهر پنجشنبه در سن 84 سالگی پس از مدت‌ها تحمل رنج بیماری سرطان ساعت 15:30 در منزل شخصی خود بدرود حیات گفت. یادش همیشه گرامی باد. سلام، شاکار استاد حسن کسایی در دستگاه چارگاه بود. در پایان بخش برنامه امروز یادی از عباس مرپویا میکنیم به نام گزارشی از رادیو دوچه وله که این گزارش رو برای شما پخش میکنم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما خواهم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. زندگی را در تهران آغاز کرد. او با ترانه مرگ قو که سراینده شعر آن دکتر حمیدی شیرازی است به اوج شهرت رسید. خرداد ماه سال 1391 مصادف است با 20مین سالگرد درگذشت این خواننده که صدایی متفاوت داشت. دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، در گفتگو با دوچه وله از ویژگی‌ها و دستاوردهای مهرپویا می‌گوید و جایگاه او در موسیقی ایران. نغمه های در همو آشفته گیتار من، مظهر قلب من است و مظهر افکار من. آقای خوشنام، خیلی ممنون که دعوت دوچه وله رو قبول کردید.